First of all, we must thank you for giving us a chance to conduct this interview. Öncelikle bu söyleşiyi yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz sevgili Slavoj Žižek. Son kitabınız üzerine konuşacağız. Evet, kalın bir kitap değil mi? Başta bu yüzden seviyorum, hiçten az. İlk soru Hegel hakkında olacak. Harika. Hegel karşıtı iki akım vardı geçen yüzyılın ikinci yarısında. İlki Karl Popper ve anti-ütopyacılık, soğuk savaş liberalizmi, ikinci akımda 1968 sonrası Fransız düşüncesiyle temsil edilmekteydi. Deleuze vesaire, evet. Žižek'in Hegel okumasının özellikle bu ikinci akıma karşı bir meydan okuma olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz ama biraz daha karışık. Söylediğiniz doğru. Bu tartışma hattını başka kitaplarımda da ayrıca geliştirmiştim. Öncelikle bana kalırsa Hegel 3 en büyük Batı filozofunun sonuncusuydu. Bunlar öyle düşünürler ki ardından gelenler onları reddettiler. Mesela Platon. Michel Foucault bir yerde Batı düşüncesi tarihinin Platon'a yönelik eleştirilerin tarihi olduğunu söyler. Ve bunun sağdan sola bugün bile ne kadar geçerli bir tespit olduğunu görmek çok ilgi çekici. Hayattan yana felsefeciler Platon'un çok soyut ve çok entelektüel olduğunu söylerler. Marksçılar Platon'un kendi sınıfının yani yönetici sınıfının filozofu olduğunu iddia eder. Herkes Platon'u reddeder. Sonra Descartes gelir. Her şeyin suçlusu olur. Ekolojik krizin suçlusu mesela. Çünkü öğretisi insan öznenin doğayı domine etmesi gerektiği yönündedir vesaire vesaire. Herkes Descartes'i reddeder. Sonra Hegel geliyor ki en iyi örnek de o bence. Sadece saydıklarınızla değil reddedenler, az evvel saydıklarınız liberaller, Platoncu devletin totaliterliğini atfederler ona. Sonra pozitivistler tamamen Hegel'i reddederler. Varoluşçular için evrensel iddia kişiye yer bırakmaz falan vesaire. Yani herkese göre karşı. Benim başlangıç noktamsa şu. Bir filozof herkesin düşmanı olduğu gibi bir resim çiziliyorsa ki çiziliyor, bu ne kadar doğru? Bir kurgu olabilir mi? Herkesin eleştirdiği bu Hegel imgesinin ben kurgu olduğunu ve tersine Hegel'in bu imgenin tam tersinde bir yerde olduğunu düşünüyorum. Oldukça farklı bir yerde. Eğer Hegel'i gerçekten okursanız anlarsınız. O ideanın hüküm sürdüğünü, her şeyin önceden belirlenmiş olduğunu, gerçekliğin tamamının ideanın kendini geliştirmesi olduğunu düşünen bir manyak değildi. Hegel bence tali olanın, tarihin her şeye açık sürecinin büyük filozofudur. Hatırlarsınız, hukuk felsefesinde felsefe gelecekte ne olacağıyla uğraşmamalıdır. Felsefe ancak burada olanı inceleyebilir. Bu bence doğru tavır ve bence Hegel bu manada Marx'tan daha da maddeci. Şimdi şunu soruya geliyorum, neden bugün Hegel okumalıyız? Bence 20. yüzyıl 20. yüzyıldaki politik hareketlere bakıldığında görüyoruz ki bu yüzyıl daha çok Marksist bir yüzyıl oldu. Marx, evrensel kurtuluş şansını barındıran benzersiz bir tarihsel anda olduğumuzu düşünmüştü. Tarih bir çıkmaza girdi. Ama tarihsel özne, işçi sınıfı bunu tersine çevirip özgürlük falan getirebilir. Marx ayrıca tarihin yönüne dair bilgiyi elde edebileceğimizi ve bu bilgi uyarınca hareket edebileceğimizi düşündü. Bir kolektif özlem var ve tarihin yönünü biliyor. Diyor ki, ben bu yönde hareket edeceğim ve tarihsel zorunluluğu yerine getireceğim. İşte Hegel bu fikri tamamen yasaklamıştı. Çünkü Hegel için tarih açıktır. Tamamen. Ne olacağını söyleyemeyiz. Şimdi niye bunu söylüyorum, niye bu önemli? Bence 20. yüzyılın temel olgusu tüm özgürleşme teşebbüslerinin yanlış yollara girmiş olması. Komünist proje, bu soylu özgürleşme fikri Stalinci terörle sonuçlandı. Ve şu an var olan tek komünistler, Kuzey Kore'yi ciddiye almayalım burada, Çinliler, onlar da en şiddetli kapitalizmin en iyi yöneticileri konumundalar. Ve paradoksal bir şey bu. Ve Hegel'in çok seveceği bir paradoks üstelik. Açıkça bir şeyler gerçekten de çok ters gitti ve bugün solcu olmak isteyen bizler için sorun şu. Hadi gerçekçi olalım, bırakalım bu işi ve evrensel özgürleşme projesinden feragat edelim mi diyeceğiz? Yoksa bu fikre sadık kalıp bu özgürleşme fikrini başka bir seviyede tekrarlayalım mı diyeceğiz? Hegel'in Fransız devrimine nazaran durumu tam da buydu. Hegel için Fransız devrimi yanlış bir yola girmiş ve terörle sonuçlanmıştı. Ama Hegel özgürlük hayalinden feragat etmek istemedi. Hadi yine yapalım ama daha iyi yapalım dedi. Ve başarılı olacağının bir garantisi de yok. İşte bence Hegel'inkine çok benzer bir pozisyondayız, konumdayız. Büyük bir özgürleşme teşebbüsünün gölgesindeyiz. Komünistler feci şekilde başarısız oldu. Şimdi ne yapacağız? Bence Hegel'in yaptığını yapmalı ve şu soruyu sormalıyız. Bu evrensel özgürlük projesinde kurtarılmaya değer olanı nasıl kurtaracağız? Ama şunu da ekleyelim. Bu sefer çok daha mütevazı olmalıyız. Tarihi zorunluluk diye bir şey yok. Yok. Benim iddiam, eğer tarihi zorunluluk diye bir şeyden illa bahsedeceksek, mesela tarihin bir yönü var ama diye ısrar edilecekse, benim iddiam bunun zorunlu olarak bir felakete ulaşacağıdır. Ekolojik manada, sosyal refah manasında açıkça felakete gidiyoruz zaten ve beni etkileyen de bu açıkça tarihi bir anda yaşıyor olmamız ve nereye gideceğimizin garantisi yok. Bu demek ki bize bağlı her şey. Hegel de beni etkileyen bu. Bu genel okumanın önerdiği Hegel değil. Biraz garip bir Hegel. Çok detaylı bir okumama bunu sunabilir ve bugünkü halimize bu Hegel'in çok uygun olduğunu düşünüyorum. Actual for our situation today. Son çevrilen kitabın başlığı da çok ilgi çekici. Hiçten az. Neyi ima ediyor? Başlığın belli bir referansı var ama çok karmaşık aslında, belli olsa da. Ben bile anlamıyor olabilirim. Kuantum fiziğinde bir paradoks. Fikir kabaca şöyle. Enerji vesaire olarak hiçbir şey bir şeyden daha fazlası edemez. Yani bir şeyin tamamen boş olması, enerjinin sıfır düzeyinde olduğu manasına gelmez. Hiçbir şeye ulaşmak için bile bir şey eklemen gerekir. Diye o paradoks bunu söylüyor. Peki ben niye bundan bahsediyorum? Çünkü bu kitabın en derin metafizik görüşlerinden biri bu. Tüm bilindik büyük sistemler, her gerçekliğin nihayetinde içerisinde her şeyin yok olacağı bir ilksel boşluk, ilk boşluk, uçurumdan çıktığını ortaya koyarak başlıyorlar işe. Benim iddiam, gerçekliğin esas özelliğinin en basit düzeyde bu boşluktan da daha azı manasına gelmesi. Katlanılamaz bir gerginlik gibi. Bu mesela benim Budizm'e de verdiğim biraz iddialı bir cevap. Budizmin başlangıç cevabı Nirvana, hiçlik. Her şeyin kendisine döneceği yer. Hayır, buna itirazım var. Hiçlik bile o garip gerilme ya da antagonizm, ne dersiniz deyin, buna göre düşünüldüğünde ikinci kalıyor. Bu etkileyici çünkü bu o ilk barış anına geri dönmeyi anlatan metafizik kurguları reddetmek demek. Kökende olan bir barıştan bahsedilmiyor. Kozmik bir barış yok. Bu da benim göndermem. Ateist olsam da Kabala'ya. Kabala'nın görüşüne göre Tanrı önce gerçekliği yaratmadı. Tanrı'nın önce hiçi yaratması gerekti. Önce bir kaos vardı, sonra bir açık alan olarak hiçliği yarattı ve içine bir şey koyabildi. Ben de bu hattayım aslında. Felsefede beni çeken de hep bu oldu. Nasıl en soyut felsefi, metafizik, en soyut spekülasyonlarda, fizik spekülasyonlarda, en somut angajmanlarda, politik görüşlerde yankılarını bulabiliyor. Tüm büyük felsefelerin özelliği bu. Bu yüzden okuyanlara eğlenceli de gelecektir. Ben her zaman Marx'ın şu çok sık anılan bilgelik tezine, 11. tezine karşı çıktım. İşte filozoflar hep dünyayı yorumladı, şimdi gerçekliği değiştirme zamanı dediydi. Kim bu sadece dünyayı yorumlamak isteyen salaklar, salak filozoflar? Plato mu? O bile dünyayı değiştirmek istemişti. Ta Sirakuza'ya gitti. Tiran'ı ikna etmek istiyordu. Ayrıca benim bildiğim bütün felsefeciler, Descartes, Kant, hepsi böyleydi. Dünyayı değiştirmekle ilgili bir planı olmayan tek filozof, paradoksal bir biçimde sadece Hegel olmuştur ve dünyanın değiştirilmesine en çok yardım eden de odur. Ben şöyle düşünüyorum, şimdi biraz provokatif olacağım özellikle solcu arkadaşlarım için. Belki de 20. yüzyılda biraz fazla aktiftik. Belki de bugün Marx'a gerçekten sadık kalmak istiyorsak 11. tezin etrafında dolaşmalıyız. Dünyayı değiştirmeyi o kadar istedik ki şimdi belki de bir iki adım geri çekilip yorumlama zamanı. Cidden samimiyetle soruyorum. Bugünlerde ne olup bittiğinden haberdar mısınız? Evet, yeni bir şey ortaya çıkıyor toplumlar düzeyinde, mesela Çin'de. Ama nereye gidiyor bu değişim? Söz konusu olan hala kapitalizm mi olacak mesela? Bu yüzden biyojenetikle de çok ilgileniyorum. İnsan doğasını hakikaten de değiştirecek bir şeyin yakınında olduğumuzun farkında mıyız mesela hepimiz? Bilim gerçekten başarılı olursa, ki buna epey yaklaştılar ve beynimizi doğrudan bilgisayarlara bağlarsa ne olacak? Stephen Hawking mesela. Beyni direkt makineye bağlanabiliyor ve sadece düşünüyor. Artık parmaklarına falan ihtiyacı yok. Düşünüyor ve oluyor. Tamamen kablolarda. Bu tüm akıl sağlığımızı, anlayışımızı değiştirecek. Bir yandan Tanrı'yım, bir şey düşünüyorum ve oluyor. Diğer yandan da belki ben kontrol edilen kişi şey olacağım. Özgür varlıklı olarak temel deneyimimiz gerçek dışarıdadır, dışarıda bir yerdedir. Ben de buradayım. İstediğimi düşünürüm. İşte bu tehdit altında. İnsan sonrası, post insan çağına geçtiğimizi söyleyenler bence o kadar da abartmıyor. Çünkü muazzam bir şey olmakta. Ve burada öne sürülen, genellikle öne sürülen iki çözüm önerisine de çok karşıyım. Çünkü ikisi de çok basit, çok bariz. Bilmiyorum, burada çok popüler mi ama mesela Ray Kurzweil gibi adamlar, biyogenetikçi, yeni bir döneme gidiyoruz ve kolektif bir aklın parçaları olacağız diyor. Diğer yandan da kültürel kötümserler var. İnsanlığın sonu bu diyenler biyogenetik için. İkisi de değil, ikisi de doğru değil. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Eylemekten çok düşünmeye ihtiyacımız var. Mesela ekoloji meselesi. Çok pratiğiz. Mesela şöyle bir şey, şu manada. Vergi ödeyen siz kirleticiler, şunu şunu yapın diyorlar. Peki bu ekolojik krizin kökeni nerede? Mesela bence ekoloji meselesinde büyük bir engel var. Doğa ana mit. Bu doğa ana sanki doğal, organik bir düzen vardı da biz insanlar olarak kibrimiz ve küstahlığımızla onu bozduk gibi bir fikir sunuyor. Doğal düzen yok. Doğa ana yok. Eğer varsa derinin teki bence. Farkında mısınız? Mega felaketlerin zaten olmuş olması gerek dünya tarihinde. Bunu hep söylüyorum. Hep kullandığım örnek petrol rezervleri. Petrol rezervlerinin olması için insani dünyanın tarihinde bir biçimde mega felaketlerin olmuş olması gerekir. Yani doğaya dair düşündüklerimiz aslında gerçekte çok daha kötü. Yani öyle geri dönecek bir yer yok. Doğal düzen yok. Açıktayız. Sanırım bugün biz insanlık olarak bir sürecin ortasındayız. Bu muazzam bir değişim süreci ama tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz. Yani iddiam bugün her şeyden çok düşünmeye ihtiyacımız oldu. Sizin Hegel yaklaşımınızla Frankfurt Okulu'nun yaklaşımı arasındaki farklar nedir? İnsanlar bunu pek bilmezler ama Frankfurt Okulu'nda sürekli bir gerginlik vardır. Çünkü ciddi bir biçimde birbirine zıt iki ayrı Hegel yaklaşımı arasında gidip gelirler. Bu yaklaşımlardan biri, Frankfurt Okulu öncesine kadar olan dönemde genç Lukács'a, onun tarih ve sınıf bilincine dayanır. Onun görüşüne göre Hegel'in diyalektik süreci bir özgürleşme modelidir. Bireysel özne, bireysel öznerlik kendini yabancılaştırır ve bir öz tarafından domine edilir ve sonra özgürleşme sürecinde özne, özü kendine mal eder. Bu görüşe göre bir yorumla Hegel ideal ve biraz da gizemli bir şekilde özgürleşimi formüle etmiş oluyor, özgürlüğü formüle etmiş oluyor. Aynı görüşe göre kısaca söylemek gerekirse mutlak ide ve özne yerine de işçi sınıfını koyacağız. Frankfurt'un içerisindeki diğer görüşe göre ise ki bu Adorno ve başkalarınca temsil edilir. Bu görüşe göre Hegel'in diyalektiği sermayenin mantığıdır. Hegel yine idealize edilmiş bir biçimde ama bu sefer kapitalist bütünün nasıl çalıştığını formüle etmiş olarak görülmüş. Bu arada bu gayet açıklanabilir bir durum. Mesela Marx'ın Kapital'ini detaylı okursanız, ki çok popüler bir kitaptır Kapital ama çoğu insan detaylı okumaz onu. O zaman görürsünüz ki Marx mesela paradan birikime geçişi düşünürken, formüle ederken bunu tamamen Hegelci terimlerle yapar. Ve bana kalırsa Frankfurt Okulu bu gerilimin üstesinden gelememiştir. Mesela son dönem Adorno ve Marcuse devrimi olumsuzlamanın olumsuzlaması olarak değil, tamamıyla yabancı olana doğru bir kopuş olarak düşünmek gerektiğini düşünürler. Onlar için diyalektik yabancılaşmış, bağlarını yitirmiş dünyanın mantığıdır. Marcuse'nin ortaya koyduğu gibi özgürleşmeyle beraber diyalektikle de ilişkimizi keseceğiz. Ben bu iki tür okumaya da tabii ki karşıyım. İddiam o ki önerdikleri Hegel imgesi çok naif ve idealize edilmiş bir Hegel imgesi. Bence Hegel, ideanın her şeyi kontrol etmesi manasında mutlak bir idealist değil. Bence Hegel daha çok paradoksunu düşünürüm. Mesela onun o çılgın somut evrensellik fikriyle ne kastettiğini düşünelim. Benim için çok mühim bir fikir bu ve maddeciliğe doğru da ilk adım. Bu tartışma giderek ilginçleşiyor düşündükçe. Sorduğunuz iyi oldu. Son 30-40 yıl içinde ikiye gelimiz var bu arada. Yani öne çıkanlar bunlar. Biri sağ kanat Hegel, liberalizm karşıtları, Hegel'in öğretisinde muhafazakar devlet anlayışını bulanlar. İtiraf etmek gerekir ki hukuk felsefesine tasvip eden devlet fikrinde faşist bir yan var. Organik bedenler ve yapılar vesaire. Organic structure, estates and so on. Benim bu görüşle ilgili öncelikle sorunum şu ki bence Hegel'in devlet görüşü burada yatmıyor. Çünkü Hegel aynı metinde başka bir şey söylüyor. Diyor ki bir toplumu ancak zamanı geçtikten sonra anlatabilirsiniz. Felsefe gri üzerine gri bu. Hegel de salak sayılmaz. Bunun kendi felsefesi içinde geçerli olduğunu biliyordur. Yani onun burada söylediği, bu anlattığı devlet, gelecek görüşüne dair değil. Zaten ortadan kalkmakta olanla ilgili. Diğer Hegel görüşüne geçersek, sağcıları bırakıp, devrimci kanat, Bakunin ve Marx'la başlayan sol içi referanslar. Bunları hep konuşuyoruz zaten. Bunu atlayalım. Şimdi son 30-40 yılda ilginç başka şeyler oluyor. Üçüncü bir Hegel ortaya çıktı. Liberal Hegel. Bunu savunanlar çoğunlukla Amerikalı ya da Amerika'daki Almanlar, Robert Brandom, Pippin vesaire. Bu Hegel'in, bu liberal Hegel'in iki özelliği var. A. Hegel'i buradan okuyanlar tüm metafizikten kurtulmak istiyor. İddiaları Hegel'in bir büyük dünya sistemi sunmaktan ziyade tüm mümkün iddiaların, argümanların modelini oluşturuyor olduğu tasvirini ya da. Hegel'in yaptığı sadece evrensel argümantasyon teorisi. Gerçekliğe yaklaşılabilecek yolların teorisini sunuyor. Yani genel bir epistemoloji. Geleceği nasıl düşünebiliriz? Metafiziksiz bunu nasıl yapabiliriz? B'ye geçersek, Hegel'in temel politik görüşüne dair liberal fikir. Karşılıklı tanımaya dayandığı söyleniyor Hegel'in politikasının. Kimsenin dışlanmadığı, herkesin birbirini tanıdığı bir özgür toplum. Hayır, bunları söyleyenler muazzam düşünürler ama karşı çıkıyor. Hatta belki de esas hedefim bu politik okuma. Çok derine inemeyeceğim. Ama ben bu Hegel'in, yani karşılıklı tanımanın Hegel'inin tamamen sulandırılmış ve evcilleştirilmiş bir Hegel olduğunu düşünüyorum. Unutmayalım, Hegel'in görüşü çok daha trajik. Tarih felsefesinin en son safhasında ortaya çıkan, herkesin birbirini tanıdığı bir akıl durumu değildi, savaştı. Savaşın kaçınılmazlığı, gerekliliği, ufukta duran buydu. Savaş, hayvani bir vahşet manasında değil, olumsuzluğun, yıkımın, evcilleştirilemeyecek, sosyal düzenin bir parçası haline getirilemeyecek aşırılığı manasında. Savaş. Yine çok ilginç, Hegel burada Marx'tan çok daha materyalist. Marx da tarihte şiddetin rolü üzerine düşünmüştür ama onun için şiddet hep araçtır. Evet, derinci şiddet var ama gelecekte bize uyum içinde bir toplumu da beraberinde getirecek. Hegel çok açıkça görür bunu. Sevdiğime gel de budur. Diyor ki şiddet bu şekilde indirgenemez. Yutulabilir bir şey değil çünkü. Söz konusu olan yalnız politika da değil. Ansiklopedinin deliliğin antropolojisinden bahsettiği 3. bölümünün başında. Hegel Michel Foucault gibi gelir kulağa. Diyor ki theory of madness. And Hegel sounds like Michel Foucault. He says there that şöyle söylüyor deliliğin antropolojisinde Hegel, ansiklopedide. Hayvan ancak delilik tecrübesi aracılığıyla insan olur. Çok postmodern bir fikir bu. Bizi insan yapan şey de bu mücadele, bu delilik tehdidi. Burada delilik tam da üstesinden gelinebilecek bir şey olarak değil aslında. İnsansan ateşle oynayacaksın diyor Hegel. Bir tür aşırılığın, tür fazlalığın var ve buna ihtiyacın da var. Ve tüm medeniyette bu aşırılığa verilmiş bir tepki aslında. Freud'un Todestrieb'ine, ölüm itkisine benziyor. İşte birçok farklı düzeyde Hegel'in bu şaşırtıcı yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Burada farklı bir Hegel var. Şüpheci, tam da bilmiyoruz ne olacağını diyor. Önemli bir husus bu. Bizim için, zamanımız için de çok manalı. Bence Hegel bakıp bize gülerdi. Çünkü acayip zıtlıkların zamanındayız, zıtlıkların zamanındayız. Komünizmin sonuyla beraber Fukuyama cennetine girdiğimizi düşünmüştük bir ara. Artık hepimiz birdik. Şimdi çok daha keskin antagonizmalar içindeyiz. Bence Hegel bütün bugün ortaya çıkan köktenciliklere bayılırdı. Bu köktenciliklerin bir geçmiş sancısı olduklarını düşünmek yerine evrensel liberal projenin antagonizmalarından kaynaklandığını düşünürdü. Cumalı Adamlar'da Cicek'le söyleşimizi biraz ara veriyoruz. Run On'dan dinleyeceğiz. Cinema. Cinema. Thank you. so how to use this term, how things always turn wrong. Peki nasıl oluyor da her zaman işler ters gidiyor? Bir rüyanın peşindesin ve yakalamak üzeresin. Hop felaket. Bence Hegel bizim bu müsamahkar ve zevk düşkünü hedonist batı medeniyetimize çok güler. Çünkü bu medeniyet işlemiyor. Hatta zıttına varıyor. Sanırım burada da yayınlanmış olan ve benim de çok hoşlanmadığım bir kitap var. Küfür, İslam ve Modernite ile ilgili. Orada anlatıyorum, biz Batı liberalleri için İslamcıların köktenci fikirlerine dalga geçmek kolay. Ama başka noktada var ki bizim hedonist Batı medeniyetimizde kontrol edilebilir değil ve saldırgan. Bakın, bu benim sıkça başıma geliyor, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ne söylerseniz söyleyin, kolaylıkla saldırgan, seksist, ırkçı olarak ilan edilebiliyor. Batı'da ideolojik olarak giderek daha kontrollü bir toplumda yaşamaya başlıyoruz. Mesela, çok sevdiğim bir örnek, tam bir manyaklık, delilik örneği. Bir kökten İslamcı bile ben bile bu kadar ileri gidemeyebilirim diyebilir. Eminim siz de şaşıracak. Bir fıkra da değil bu arada. Birkaç ay önce, iki eyalet, Kaliforniya ve New York eyaletlerine çıkmış bir kanun bu. Öğrenci, devlet memuru, iki kişi eğer cinsel ilişkiye girmek istiyorlarsa bunu kamuoyunda beyan edip bunun karşılıklı bir özgür eylem olduğunu, rıza içerdiğini ilan etmek zorunda. Şu anda formlar dağıtıyorlar mesela. Yani doldurup imza atıyorsunuz. Eşcinsel evlilikleri yasalarından mı bahsediyorsunuz? Hayır, herhangi bir çift. Herkes kayıtlı olmalı. Delilik yani. Ve tabii ki işlemiyor. Of course this doesn't work because you know their idea is this one. Çünkü şunu istiyorlar. If you try to seduce a woman, mesela bir kadını baştan çıkarmaya çalışıyorsunuz diyelim. Hayır demiyor. Kalkıp evet demesi gerekir. Bu tabii ki işleyecek bir şey değil. Erotik kanunlara aykırı. Against the spirit of erotic seduction. It doesn't work like that. For example, mesela bir Fransızdan duymuştum bunu. Diyelim bir kadınla nazikçe konuşuyorsunuz, kibarca muhabbettesiniz. Kadının durup çok konuşuyorsun, sus ve yapman gerekeni yap demesi çok sert olurdu. Belki çalışabilir ama belki her şeyi mahvedecek. Diğer kural da şu bu arada, yasaya göre şu iki tarafında hayır deme hakkı var. Ben yokum bu işte diyebiliyorsunuz. Tam buna karşı çıkıyor değilim. Ama bunun çok aşağılayıcı bir saldırganlık alanını açtığını da itiraf etmeliyiz. Diyelim ben bir kadını baştan çıkardım. Öpüşmeye çıkardık. Sonra o kıyafetlerini çıkardı ve ben durup geri çekildim. Yok, daha istemiyorum. Daha aşağılayıcı ne olabilir? Yani buna varabilir yani. Anlatabiliyor muyum? İşte ben politik doğruculuğa tam da bu yüzden hep karşı oldum. Hep doğru ifadeleri kullanacaksınız. Siyah denmez. Afro-Amerikalı diyeceksiniz. Hegel gülerdi bunlara bence. Müsamahkar ve hedonist bir toplumdasınız ve sonuçta elinizde olan bir dizi düzenleme. Yani tekrar ediyorum kendim ama bizim daha çok Hegelci analizlere ihtiyacımız var. Bu arada bir örnek daha. Batı'da her türden tacize karşıymış gibi davranıyoruz. Çok hassasmışız gibi. Bu da fıkra değil bu arada. Bazı Amerikan üniversitelerinde yükselen bir talep duydum. Klasik eserler içinde geçerli olmak üzere her bir sanat eserinin üzerinde tahrik edici uyarısı olması isteniyor. Kolombiya'da bir olay mesela. Metamorfozis'in bir okuması yapılacak ve içinde şiddetli bir seks tasviri var, seks sahnesi. Kadın bunun onu travmatize ettiğini söylüyor. Mesela bir kitap üzerinde çalışacaksınız. Kitabın üzerinde bir işaret olması gerekiyor. İçinde şiddetli seks var, hassassanız okumayın. İşte topyekin kontrol böyle bir şey. Müslümanlar ve Hristiyanlar aynı anda Avrupa Birliği'ne din eleştirisinin nefret suçu kategorisine alınması yönünde talepte bulunuyor. Bu da paradoksal. Saldıramaz, dalga geçemez ya da saldırgan herhangi bir uyarıda bulunamazsınız. Bir arkadaşım buna karşı şunu söylemişti. Tamamen katılıyorum. Yapalım bunu. Tüm kutsal kitapları yasaklayalım. Çünkü tüm bu kuralları onlar en başta şiddetle ikal ediyorlar. İncil'e, Kur'an'a bakın. Tamam iyi şeyler de var diyorum. Ama çıkmaz yol işte. En çok ilgimi çeken bu en cömert, müsamahakar ve zevkten yana medeniyetin nasıl böyle bir çıkmaza çıkmış olması, varmış olması. Hegel'in ilgisini çeken kötü birisinin kötülük yapması değil, iyi niyetler taşıyan bir başkasının muazzam felaketlere yol açması. Bu yüzden Frankfurt okul hakkında sorduğunuzda aklıma bu da gelmişti. Benim Frankfurt okuluyla sorunum bu. Adorno'yu tanıyanlara da sordum ama tam bir cevap alamadım. Benim Frankfurt'la alakalı kafamı karıştıran, burada Stalinizm incelemesinin yok denecek kadar az olması. Habermas'a bakın. Satır satır okuyun mesela. Yani bir zamanlar iki Almanya mı varmış anlar mısınız? Bakalım. Yani gizden komünist olduklarını söylemiyorum. Adorno, Horkheimer kesinlikle anti-komünist ve Amerika yanlısıydılar. Tamam, Marcuse'nin Sovyet Marksizmi kitabını biliyorum ama orada da yalnızca Khrushchev'in konuşmalarının analizi var. Stalinizm eleştirisi yok. Oysa bununla daha çok ilgilenmeliydiler. Of Stalinism, and this should interest them more because the true look with Nazism is clear. Şimdi haklılar bir yandan. Nazizmin ortaya çıktı ki söz konusu olan aydınlanma değil, tutucu bir devrimci proje. Ama aydınlanma diyalektiğiyle ilgilenenlerin esas ilgi alanı Stalinizm olmalıydı. Çünkü tam bir aydınlanma projesiydi. Evrensel özgürlüğü, kurtuluşu getiriyoruz vesaire diyorlardı ve dehşetle sonuçlandı. Neden peki? Frankfurt'ta faşizm ve milliyetçilik üzerine bolca analiz var ama beni şoke eden şey Stalinizm konusundaki cehaletleri. Çünkü bu tam bir felaket. Evrensel bir özgürlük ve kurtuluş hareketi nasıl olur da toptan paranoya ve deliliğe dönüşür? Benim kanaatim o ki halen yeteri kadar iyi bir Stalinizm teorimiz yok. Yeni çıkan çalışmaları da okuyorum. Ve Stalinizmin o standart eleştirisine güvenemiyorum ben. Mesela neydi ismi? Büyük kitap. Robert Conquest, Montefiore filan. Çok liberaller. Olan biteni tasvir edip adamın ne kadar kötü olduğunu söylüyorlar. Ama içinde fikir yok. Yaptıkları şeyin. Cevap benim için şöyle bir şey. Stalinizmin gerçek korkunçluğu kendi hayatlarını feda etmeye razı olmuş, samimi insanların en nihayetinde korkunç şeyler yapmış olmaları. Bu konuda iyi, iyiden de öte ikna edici bir teoriye ihtiyacımız var. Bugün de aynı sorunla karşı karşıyayız çünkü. Tüm bu köktenciliklerden tartışmasından bahsediyorum. I always use this example. Take Afghanistan. Afganistan örneğini hep kullanıyorum, yine kullanalım. Yaşım yetiyor, hatırlıyorum. 40 yıl önce Orta Doğu'daki en açık fikirli İslamcı ülke Afganistan'dı. Batı yanlısı bir teknokrat yönetiyordu ülkeyi. Kralları oydu. Güçlü bir komünist partileri vardı ve din konusunda da hoşgörülü bir ülkeydi. Peki nasıl oldu da Afganistan kökten radikal oldu? Dünya tarihine takılarak, dünya tarihi ağına takılarak, dahil olarak. Komünistler darbe yaptı. Batı ajanları Osama Bin Laden harekete geçirdi bu arada. Yani bugünün dini köktenciliği aslında bugüne dair bir olgu. Modern bir olgu. Çünkü global kapitalizmin gelişiminden doğuyor. Unuttuğumuz bir şey daha var. Tabii ki IŞİD taraftarı değilim. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI 2 milyon kişiye potansiyel Hristiyan köktenci teröristler damgasını vurup onları gözetim altına tutuyor. Neden? Çünkü modern kapitalist dinamiğinin içinde terörü üreten bir şey var. Benim için IŞİD öyle eski, ilkel bir hareket değil. Ultramodern bir fenomen. Modernliğin bir başka görünümü. Ya bunu anlamak çok önemli. İşte bu yüzden basit liberal görüşün biz bugün batıcı müsamahkar görüşle ilkel ve dinci köktencilikler arasında yaşıyoruz önerisini reddetmeliyiz. Hem de şiddetle reddetmeliyiz. Şimdi en ufak bir sempati beslemeden şunu söylüyorum. Antisemitizmin meşrulaştırılmasına kesinlikle karşıyım. Soykırım bir felaket. Ama şunu da düşünün. İnsanlar bakın batıda nasıl her şeyi tiye alabiliyoruz. Charlie Hebdo'muz var diyorlar. Bir de soykırım üzerine ufak bir şüphe kırıntısı düşürecek bir metin kaleme almayı deneyin. Şakasını yapmaktan dahi bahsetmiyorum. Anında dışlanırsınız. Tamam, her toplumun töhmet altında bırakılamayacak hassas noktaları vardır. Ama özellikle liberal batı toplumu en çok onlarda var. Bu noktada kullanmayı sevdiğim bir örnek var. Bir başka kitabımda da bulabilirsiniz onu. Yaklaşık 10 yıl kadar önceydi. Taliban Bamiyan Buda heykellerini bombaladığında şoke olmuştuk. Şimdi onların yaptıklarını tabii ki kabul ediyor değilim ama aslında paradoksal bir biçimde Taliban'ın bu heykelleri bombalamasının sebebi bunları başka bir yaşamakta olan dini deneyimle bağdaştırıyor olmalarıydı. Orada olan bir dinin bir diğeri dövüşüydü. Biz Bamiyan heykellerini savunurken bizim için onlar kültürel anıtlardı. Bir dini öldürmenin en başarılı yolu, Çinliler bu arada Tibet'te bunu yapacak kadar akıllı değiller, onu ezmek değil, ona büyük kültür abidesi muamelesi yapmaktır. Ah, bayılıyorum sana çünkü artık ölüsün demek yani. Bu arada Çinliler de galiba giderek öğreniyorlar bunu. Çünkü hükümet eski yanıtların restorasyonuna ciddi bir para yatırıyormuş artık. İşte zaten ancak bu şekilde, bir şey ancak böyle ölü olarak muhafaza edilebilir. Bir arkadaşımdan duyduğum yine mesela Lhasa'ya gitmek istiyorum şimdi Tibet'e. Lhasa'da artık kutsal Budist ilahiler seslendirdiğiniz karaoke barları varmış. İşte bir din böyle öldürülür, saldırarak değil. Alman idealizmini yeniden canlandırdınız. Bu gelenek radikal sol teori için neden önemli? Bir de şu var, bu gelenekten Hegel'in yanı sıra etkilendiğiniz başka filozoflar da var. Mesela Schelling. Felsefe tarihi için Schelling'in önemi neydi? İdealizm ve materyalizmin bir biçimde aracılığını yaptığı söylenebilir mi? Hegel'in diyalektiğine nasıl bir karşılık vermişti? Zira onun düşüncesinde ciddi bir dini damar da vardı. Schelling'de belki Walter Benjamin vesaireyle ilişkilendirilebilecek mistik, gnostik başka damar bulunabilir, evet. Schelling üzerine yazdığım kitapta Hegel ile Schelling arasında bir bağ kurmaya da çalışmıştım. Ne kadar başarılı olduğum tartışılır. Bu son yayınlanan kitabımda da hiç de nazda Fichte üzerine bir bölüm var. Felsefenin nihai noktası, ucu, zirvesi Kant'la Hegel arasında. Bu filozoflara gelene kadar ki tüm felsefe bir tür hazırlık ve onların ardı da yorum. Nihai zirve bu ikisinin arası. Ve buradaki dört filozof da çok önemli. Kant transandantal boyutu keşfetmişti. Yani modern özne. Felsefe ancak Kant'la felsefe olur. Ondan öncesi gerçekliğin genel bir tasviri. Fichte ise epey azımsanmış bir filozof. Tamamen kendine ait bir çizgisi var. Schelling'in ise orta dönem yazıları, özellikle özgürlük üzerine risalesi, bilmiyorum burada da çevirmiştir herhalde, nefes kesici. Heidegger'e göre en iyi metin filan. Yani bu dördü arasında Kant, Schelling, Fichte ve Hegel arasında bir seçim yapmak çok zor. Seçim yapmak imkansız. Belli bir alanınız olduğunda belli seçenekleriniz vardır. Bu dört filozofun her biri kendi başına birer seçenek teşkil edebilir bu anlarda. Benim için aşılamayan zirveler. Henüz ötesine geçebilmiş değiliz. Hatta mesela hiçten azdaki kuantum üzerine uzun bölümde kuantumu Hegelci kategorilerle okumaya çalışıyorum. Because the big category that I like, I took it from Freud. Sevdiğim en büyük kategori, retroaktivite kategorisi. Freud'dan alıyorum. Şeylerin oldukları şey olmalarının nasıl da retroaktif, geriye doğru etkin bir biçimde olduğunu inceliyorum. Şimdi önce bir şey talihi gözükebilir ama içine girdiğinizde onun zorunlu olduğu ortaya çıkar mesela. Mesela talihi bir biçimde aşık olursunuz ve ardından aman yarabbi hayatım boyunca bunu beklemiştim dersiniz. Retroaktivite mantığı böyle bir şey. Şeyler ve şeylerin yanı sıra zaman geriye doğru hareketlidir. Hegel'in diyalektiğinin çekirdeği de bu. Hegel derinde duran bir zorunluluktan bahsetmez. Şeyler retroaktif olarak geriye doğru zorunlu olurlar. Mesela Hegel'in Julius Caesar teorisi. Sezar Rubikon'u geçebilirdi de geçmeyebilirdi ama bir geçti mi bu artık onun kaderidir ve onu tanımlar. Bu insani yaşamda şeylerin nasıl tarihi bir şekilde zorunlu olduklarını tanımlayan çok incelikli bir diyalektik. Zorunluluk tarihi bir şekilde ortaya çıkar. Diyalektik görüşün kalbi bu. At the core of this dialectical vision, which at a different level, I know. Ki başka bir dönemde, mesela işte geç dönem Schelling, Hegelci diyalektiğe karşı çıkmıştı ama yanlış anladığı içindir. Felsefe tarihinden çıkan hüzünlü ders bu benim için. Gerçek bir diyalog yok. Herkes birbirini yanlış okuyor. Bütün büyük filozoflar diğerlerini feci şekilde yanlış okurlar. Aristoteles, Platon anlamaz. Stoa, maddecileri hiç anlamaz. Sonra devam edin, Orta Çağ felsefesi, yani orada Aquinas, Thomas, Aristoteles'i, Spinoza, Descartes'i, Kant, Leibniz'i, Hegel, Kant'ı anlamaz. Yani felsefe tarihi öyle büyük bir muhabbet sayılmaz. Daha trajik bir durum söz konusu olan. Ancak körlük anında yeni olanı görebilirsin. Buradan çıkan fikir bu. Mesela Hegel, Kant eleştirisinde kesinlikle haksızdır. Heidegger'in Hegel hakkında yazdıkları çoğunlukla manasızdır. Yani çok trajik. İşte görülüyor ki yeni bir şey söylemek için önce bir kör olman lazım. Benim için bu noktada en önemli örnek Marx. Marx'ın Hegel eleştirisi tam bir saçmalıktır. Diyalektik eleştirisi. Bu arada Hegel'e yöneltilen Marxist eleştirilerin ana motifleri tamamıyla Schelling'in Hegel'i eleştirisinde bulunabilir. Bunu da unutmayalım. Mutlak idealizm eleştirisi, varoluş ve özgürlüğe yapılan vurgu vesaire vesaire. Esas felaket bence şurada yatıyor. Yapı sökümcülüğün hüküm sürdüğü son 20-30 yılda büyük felsefi konulara yaklaşmak tamamen yasaktı. Salt söylem analizi olacak. Eğer bir Derrida ya da Foucault partizanına insan ruhu ölümsüz müdür diye soracak olursanız, size hangi söylemsel koşulda, hangi anlam alanında bu soruyu soruyorsun diye cevap verecektir. Sonra böyle bir sorunun manalı olabileceği anlam alanını tespit etmeye çalışacaktır. Öyle cevap verecektir. Hakikatle kurulacak ilişki dışarıda kalacak her zaman. İlgilenilmeyecek. Ama durum peki ruhum var mı? Bu soruya karşılık da şunu söyleyeceklerdir. Belli koordinatlarda, belli dünya görüşleri dahilinde ruh, evet, vardır. Ama bence bunun sonucunda büyük metafizik sorular doğal bilimlere kaldı. Oraya kaydı. Kognitif bilimler, bilişsel bilimler, evrimsel bilim ve kuantum fiziği. Şunu sorayım. Çok ilginç bir kitap olmamasına rağmen Stephen Hawking'in zamanının kısa tarihi neden bu kadar başarılı oldu? Çünkü insanlar büyük cevaplar arıyorlardı. Gerçeklik nasıl ortaya çıktı? Dünya sonlu mu, sonsuz mu? Bunlar büyük metafizik sorular. Felsefenin de tekrar bunu yapmaya başlamasının zamanının geldiğini iddia ediyorum ben. Safiyane bir biçimde büyük felsefelere dönülmesi taraftarıyım. Siz bu konuda da Badiou'yla aynı hattasınız. Badiou'yla özel bir biçimde çok iyi arkadaşız. Yani arkadaşımızın temeli çok özel ve talim. Şöyle ki, ikimiz de Wagner müziği hayranıyız. Fanatik Wagnercileriz biz. Amerikalılar başınıza sürekli bela açan arkadaşlar hakkında şöyle bir şey söylerler. Böyle arkadaşta kimin düşmana ihtiyacı kalır ki? Badiou söz konusu olduğunda ben bu deyimi tersine çevirebilirim. Badiou benim düşmanım ama böyle bir düşmanla kimin arkadaşa ihtiyacı olur ki? Çok iyi düşmanlarız biz, çok severiz birbirimizi. Benim her kitabımda ona karşı bir bölümüm vardır. O da bana karşı çıkar ama benim gibi doğrudan yapmaz, daha incedir. Geçen sefer Paris'te bir seminerdeydim. Badiou da oradaydı ve ölüm etkisi üzerine bir polemiğe girdik. Badiou bu etkinin varlığını tamamıyla reddediyor. Her bir ayrıntıda ayrı düştük. Ne ki? Konuşabildik. O beni takip edebildi, ben de onu takip edebildim. Yani felsefede ancak arkadaşlarla böyle seviyeli bir mesafe tutturabilirsin. Ötekiler mesela Derrida'ya da hayranım ama hiçbir zaman bir bağ kuramadım onunla. Derrida'ya da hayranım ama hiçbir zaman bir bağ kuramadım onunla.